domowy. Zapraszam na listę osobistą od 19. Piotr Merc. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje jedna osoba zakażona koronawirusem, są też kolejne 144 przypadki zachorowania. To nowe informacje z resortu zdrowia. Już prawie 2 tygodnie trwają poszukiwania chłopca zaginionego w Nowogrodziu na Dolnym Śląsku. Policja nadal sprawdza rzekę Kwisę. Unijni przywódcy po raz pierwszy wspólnie nagrali przesłanie na Dzień Europy. Mówią m.in. o solidarności i trudnym czasie. O 144 nowych zakażeniach i o jednej osobie zmarłej na koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowiało też niemal 5,5 tysiąca chorych. Łącznie od początku pandemii w Polsce zakaziło się 15 510 osób. Spośród nich zmarło 777. Informacje z resortu ma Agnieszka Jasik. Większość nowych zakażeń potwierdzono w województwie śląskim. To 81 takich przypadków. W tym województwie odnotowano najwięcej infekcji od początku epidemii. Ogniska pojawiły się tam w kopalniach, dlatego górnicy są teraz poddawani przesiewowym testom. Zmarł 83-letni mężczyzna z Poznania, który, jak informuje resort zdrowia, miał choroby współistniejące. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały. Tylko w ciągu ostatniej doby to ponad 250 takich osób. Ponad 2700 osób przebywa w szpitalach, niemal 103 tysiące objęto kwarantanną, a ponad 17 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Relacjonowała Agnieszka Jasik. Nadal trwają poszukiwania 3,5-latka, który zaginął w Nowogrodziu na Dolnym Śląsku. Policja i strażacy nadal przeszukują korytarz rzeki Kwisy, a także teren wzdłuż brzegu. Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, prawie 2 tygodnie temu. Chłopiec ze swoim ojcem był na terenie ogródków działkowych. W pewnym momencie zniknął z jego oczu. Okazało się, że mężczyzna w momencie zgłoszenia zaginięcia syna miał 0,7 promila alkoholu. Został zatrzymany przez policję, bo okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary w związku z przestępstwem przeciwko mieniu. W niedzielę usłyszał też zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Do tej pory służby przeszukały kilkaset hektarów terenu. Prokuratura nie wyklucza też innych wersji wydarzeń niż te podane przez ojca. Przywódcy unijnych krajów nagrali wspólne przesłanie z okazji Dnia Europy. Zdarza się to po raz pierwszy w historii. Premier Mateusz Morawiecki mówił o solidarności. Europa to nie tylko wspólne dziedzictwo przeszłości. Europa to także obietnica przyszłości, której podstawową zasadą działania jest solidarność. Wspólnie wypełnimy tę obietnicę. Z kolei tak mówił premier Czech Andrzej Babisz. W tych trudnych czasach musimy walczyć o dobrobyt i pokój. Jestem przekonany, że wspólnie damy radę. Dzień Europy obchodzony jest w rocznicę ogłoszenia deklaracji Roberta Schumana. Jest ona uznawana za początek integracji europejskiej. Krew pilnie potrzebna, brakuje jej w całym kraju. Liczba honorowych dawców spadła z powodu epidemii koronawirusa. Teraz, gdy wracają planowe operacje, krew potrzebna jest jeszcze bardziej. Centra krwiodawstwa w całym kraju wracają już do normalnej pracy, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek. W większości regionalnych centrów w kraju, tak jak przed czasem epidemii, powraca pobór również w soboty i w godzinach popołudniowych. Także myślę, że każda osoba, która zechce oddać krew i zechce pomóc drugiemu człowiekowi, znajdzie odpowiedni czas i moment, kiedy będzie mogła oddać krew. Oczywiście informacje są na stronach internetowych regionalnych centrów. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca nie mniej niż 50 kg. W związku z pandemią każdy dawca będzie miał mierzoną temperaturę, a do punktu oddawania krwi osoby będą wpuszczane pojedynczo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj głównie pogodnie i słonecznie, mówi synoptyk Michał Ogrodnik. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia nad morzem zobaczymy od 15 do 16 stopni, na północnym wschodzie około 17, w centrum 20 stopni, natomiast najcieplejszą częścią Polski będzie zachód oraz południowy zachód, gdzie w najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna osiągnie 22-23 stopnie. A jutro ma być jeszcze cieplej, w całym kraju powyżej 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No, powiem ci, sklepy już otwarte,

za maja, nie mogło się zacząć inaczej. 9 dzień maja. Zespół ABC. Skomplikowało nam się bardzo dzisiaj tuż po audycji, która miała się skończyć o 13:00. Miałem jechać na Stadion Narodowy, piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zawieszone. Wszystko w zawieszeniu. A my wraz z Elżbietą Malinowską, Olą Budką zapraszamy na dzień z trójką w domu. Albo inaczej Markomania według dawnej nomenklatury. 13 minut po godzinie 11, co w naszej audycji w pierwszej godzinie tradycyjnie Radio Kalifornia. No i dzisiaj mamy urodziny Billy'ego Joela. Będziemy świętować. Druga godzina to przede wszystkim sałatka włosko-francuska, sporo tego będzie, oraz delikatesy. W trzeciej godzinie Smooth Jazz Cafe, a w czwartej, zgodnie z obietnicą daną podczas topu wszechczasów, zgodnie z tym, co mówiłem wczoraj pierwsza piątka, dzisiaj druga piątka polskiego Big Beatu, czyli nagrania, moje ulubione nagrania z polskiego topu wszechczasów z końcówki lat 60. i początku lat 70. Co będzie dalej, to o tym też mówiłem, ale to o tym porozmawiamy sobie w ostatniej godzinie naszego spotkania. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wczorajsze notowanie listy. Piotr Baron, myślę, że był zadowolony. Rolling Stones na miejscu trzecim, dobrze pamiętam. Proszę zerknąć. Głosowanie na bieżącą listę już trwa. lp3.polskieradio.pl. Mój adres, jeśli się przyda, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Piękna pogoda za oknem, ale proszę zostać w domu, jeśli tylko mogą Państwo. A my zaczekamy tradycyjnie na Erika Marientala i lecimy dalej. Tak. Erik Marienthal już właściwie nie powinienem mówić lecimy dalej, bo na razie żadnych lotów nie wykonujemy. To niesamowite. Jak Państwo planują wakacje na ten 2020? Myślę, że większość w kraju raju. Podobnie ja. Ela widzę, że też. Ola widzę, że też. Tak, Ola miała teraz jakoś w tym czasie być w Nowym Jorku. Nie, to w kwietniu nawet. Czas szybko płynie. To jeszcze jedna tradycja majowych markowani. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. Deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was no good for me. Like a slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My Delilah. No tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, wszystkie pary tańczą, oczywiście Tom Jones, Delilah, czyli najpiękniejsza piosenka o maju. Już nie będzie takich majów, tak podejrzewam. No oczywiście gruchnęło listami w sprawie tego, co dzisiaj na lunch albo na obiad. Pan Stanisław będzie piekł pstrąga Złoty Potok. Natomiast pytanie od pana Piotra, buraczki na zimno z jabłkiem czy na ciepło z mąką? Ani takich nie jadłem, ani takich, szczerze mówiąc. Jakoś nie brzmi to. Z jabłkiem to marchewka starta najlepsza chyba. Edyta, to teraz bardzo proszę 20 po 11. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Długo spałam, ile minęło dni. A może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje. Patrzeć jak kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. zbudził mnie swym pocałunkiem. I mieliśmy się spotkać dzisiaj w sprawie tej płyty, no ale sytuacja taka, że nie za bardzo, więc zaczekamy na to spotkanie. Edyta Bartosiewicz, wczoraj premiera płyty Ten Moment. Dziś będę słuchał płyty z płyty, jeśli koleżanka albo kolega dostarczą. I wtedy pochwalę się tym na blogu oczywiście wieczorkiem. Teraz chciałem Państwu przedstawić absolutnie niezwykłą piosenkę. Rzadko chyba używam aż takich określeń, ale to jest utwór, który złapał mnie za gardło kilka dni temu i właściwie trzyma do tej pory. Koniecznie proszę wejść zobaczyć, jak wygląda wideoklip do tego, nakręcony dokładnie tydzień temu, w sobotę o godzinie 18 na Placu Świętego Marka w Wenecji. Cukero i fortepian i kompletnie puste miasto. Michael Stipe napisał ten utwór, a to w wykonaniu Cukero, Amore Adesso. Non è più tempo di gioie e lacrime, amore adesso, ora. E non c'è tempo nel bardo, né tempo di qua o di là, amore adesso, ora. Tempo per danzare, tempo per le indecisioni, amore adesso, ora. Chi ci ha cambiato tutto questo? I nostri fragili giorni bui, scintille caduche su. Luce, io mi allontanai e col cuore in pianto andai. Ovunque sia questo posto qui, io ti aspetto, lo sai. Io ti aspetto. Cukero, amore adesso. Koniecznie proszę zobaczyć wideoklip nakręcony dokładnie tydzień temu, 2 maja o godzinie 18 na placu Świętego Marka w Wenecji. A do sałatki włosko-francuskiej wrócimy, a poza tym mówiłem o tym, co dzisiaj w programie, ale nie wspomniałem, że mamy jeszcze genialną Solaris około 11.45, a potem o 14.30 Szalonych Braci Sisters. W międzyczasie pan Sołek i pani Eliza, czyli 13.15, to tak mniej więcej. Teraz Radio Kalifornia. Napisał Super Trumpem, kończyliśmy pierwszy odcinek w stacji premium, że też ludzie takie rzeczy pamiętają. Za 26 minut południe. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Troika. Świetna energia, dziękujemy Judith. A koleżanka Stevie Nicks będzie pisała książkę pod tytułem Rhiannon. Na pewno będzie o Fleetwood Mac. Edycje wszystkich płyt zespołu Fleetwood Mac podarowały nam troszkę inne wersje tych piosenek. Rhiannon w tej wersji brzmi równie znakomicie. 9 o'clock on a Saturday. Dzisiaj o 9 wieczorkiem wypiję kieliszek, nie szampana, czerwonego, na przykład Shiraza, za zdrowie Billy'ego Joela i wszystkich dzisiaj urodzonych. Tonic and gin.

Korytarz oświetlały dość słabo świetlówki biegnące pod sufitem. Minąłem dwoje drzwi, aż doszedłem do tych, na których widniało nazwisko Gibariana. Stałem przed nimi długo. Stację wypełniała cisza. Ująłem klamkę, właściwie wcale nie chciałem tam wejść. Ugięła się, drzwi odsunęły się ocal, powstała szpara, przez mgnienie czarna, potem zapaliło się tam światło. Przekroczyłem szybko próg i zamknąłem drzwi za sobą bezgłośnie i mocno. Potem odwróciłem się. Był to pokój większy od mego, też o panoramicznym oknie, w 3/4 zasłoniętym przywiezioną niewątpliwie z ziemi, nienależącą do ekwipunku stacji, firanką w drobne, niebieskie i różowe kwiatki. Wzdłuż ścian ciągnęły się półki biblioteczne i szafki, jedne i drugie emaliowane na bardzo jasną zieleń o srebrzystym połysku. Zawartość ich, wywalona całymi stosami na podłogę, piętrzyła się między stołkami i fotelami. Tuż przede mną zagradzały przejście dwa kroczące stoliczki. Otwarte, wachlujące kartkami książki, zalane były płynami z potłuczonych kolb i flaszek, tak grubościennych, że zwykły upadek na podłogę, nawet ze znacznej wysokości, nie zdołałby ich roztrzaskać. Pod oknem leżało przewrócone biurko z rozbitą lampką roboczą. Istna powódź kartek, ręcznym pismem pokrytych arkuszy papierów, pokrywała całą podłogę. Poznałem pismo Gibariana i pochyliłem się nad nimi. Podnosząc luźne arkusze, zauważyłem, że moja ręka rzuca nie pojedynczy jak dotąd, ale podwójny cień. Odwróciłem się. Różowa firanka płonęła jakby zapalona u góry, ostrą linią gwałtownie błękitnego ognia, który rozszerzał się z każdą chwilą. Szarpnąłem materiał, oczy poraził przeraźliwy pożar. Zajmował 1/3 horyzontu. Gęstwina długich, upiornie rozciągniętych cieni biegła wgłębieniami fal ku stacji. To był wschód. W strefie, w której znajdowała się stacja, po godzinnej nocy na niebo wstępowało drugie, błękitne słońce planety. Samoczynny wyłącznik zgasił światła sufitowe, kiedy wróciłem do porzuconych papierów. Trafiłem na zwięzły opis doświadczenia projektowanego przed 3 tygodniami. Gibarian zamierzał poddać plazmę działaniu bardzo twardych promieni rentgenowskich. Z tekstu zorientowałem się, że był przeznaczony dla Sartoriusa, który miał zorganizować eksperyment. Trzymałem w ręku kopię. Białe arkusze papieru zaczynały mnie razić. Pod pomarańczowym niebem stygnącego słońca ocean atramentowy z krwawymi odbłyskami pokrywała brudno-różowa mgła, stapiająca w jedno sklepienie. Chmury, fale. To wszystko teraz znikło. Cały pokój odmienił się. Wszystko, co miało odcień czerwony, zbrązowiało i zblakło na kolor wątroby. Natomiast przedmioty białe, zielone i żółte wyostrzyły się w kolorze. Zdawały się promieniować własnym blaskiem. Mrużąc oczy, spojrzałem przez szparę firanki. Niebo było białym morzem ognia, pod którym drgał i dygotał jak gdyby płynny metal. Na konsolce umywalki, jej brzeg był strzaskany, odkryłem ciemne szkła zakrywające niemal pół twarzy i nałożyłem je. Zasłona okienna gorzała teraz jak płomień sodu. Czytałem dalej, podnosząc arkusze z ziemi i układając je na jedynym nieprzewróconym stoliku. Części tekstu brakowało. Szły protokoły doświadczeń już przeprowadzonych. Dowiedziałem się z nich, że poddali ocean na promieniowaniu przez 4 dni w punkcie znajdującym się o 1400 mil na północny wschód od obecnego położenia. Wszystko to razem zaskoczyło mnie, ponieważ użycie promieni rentgenowskich było zakazane konwencją ONZ ze względu na ich zabójcze działanie.